attrezzo un laser, fianco in Fiji, finto bel Fiji, mette la camera da smoking, dice che è THCG, ma già sa che non bene. Yeah, yeah. A világi oldalom legszebb meséi, oldás és kötés, akció, kaland, dráma, 4 percben. A szél és a nap. Vitatkozott egy időben a szél a nappal. Azon folyt a disputa, hogy melyikük az erősebb. Egyszer azután azt mondta a nap a szélnek. Tegyünk próbát, amott megy egy köpenyeges ember. Próbálkozzunk meg rajta, melyikünk az erősebb, melyikünk veszi le a válláról a köpenyeget. Hozzáfogott először a szél. Megragadta az ember gallérját, tépte, cibálta előre-hátra a köpenyeget. De mentül erősebben rángatta, a szegény ember annál erősebben burkolta bele magát. És nem engedte elvetetni a köpenyeget. Mikor aztán a szél hasztalan kifárasztotta magát, akkor hozzáfogott a nap. Elkezdett mosolyogni az utasra melegen, mindig melegebben. A jámbor lassanként kiburkolta magát a köpenyből, aztán levetette egészen, később levetette a kabátját és a mellényét is. Látod, mondta a nap a szélnek, hogy hogy kell megalázni egy szegény embert, hogy levetkőzzön mesztelenre? Most már látod, hogy én vagyok erősebb, mint te? Vagy látod, mondta a nap a szélnek, hogy egy mosollyal mindent el lehet érni? Kinek mi a mese vége? Hol volt, hol nem volt, talán igaz sem volt. Legyetek jók, gyerekek! Jó éjszakát! Szevasztok! Basement Jackszel búcsúzunk tőletek! Szevasztok, gyerekek! Lucky Star featuring Dizzy Rankál! Zsoltam a kocsban, TV Macit! Radio Café 98-6! Sárcikkes pizsomások! És a Café Olé szokásos esti meséje! Living your sleeves, systematically and vigorously. Society became so ridiculously young. Quick to move on, nothing that helps us. We want up so ridiculously. Guilty portrayed so innocently. First natives act immigrantly. Grew up coming onto poverty. Little festive crap for a while. I was born in the court of the populace. I wanna stand just put money on trial. Robbery flooded affect me. Kept me in the sight of the old bill. So I stayed music to the state. To the front gate, to the house on the hill. Instead of being a lucky girl, aren't you fucking a go-to-fall? Nem megmondtam, hogy veszedelmes viszonyok nem csütörtökön, hanem ezentúl szerdán, este 8-tól 11-ig, a Rádió Café 98.6-on. Kuprinyák Honvéd, érte vagyok? Igen! Akkor Dóta indul! Szita, szita péntek, dó csütörtök, szerelem, szerdán! Hírek a Rádió Café 98.6-on. 19 óra 30 perc, sziasztok, Remes Gábor vagyok. A Fidesz szerint a kormánypártok továbbra is rendszeresen támadják a független intézményeket, jelentette ki a párt frakció vezetője az országgyűlés napi rendelőtti vitájában. Elutasította a Szabó László Zsolt volt tévéelnök ellen hűtlen kezelés, adó- és társadalombiztosítási csalás és más bűncselekmények miatt benyújtott pótmagánvádakat a Pesti Központi Kerületi Bíróság. Irakban 1 tonna robbanóanyagot találtak a rendőrök a Kirkuk és Jambur közötti olajvezeték közelében. Vietnámban 65-re emelkedett a napok óta tartó áradások áldozatainak száma. A nap híreinek összefoglalójával 8 órakor várlak benneteket. Sziasztok! Csok! Pödröd eztem pillád, hívod a haverod, fazonírozol és a legszexibb tangádat választod? Vársz és vágy, készülsz, indulsz, belazulsz, feloldulsz, feltankolsz, bepótolsz, bele akarsz szagolni az életbe, bele akarsz harapni az életbe, megízlelni, fejest ugrani, megmártózni, cuppantgatni? Akkor gyere! Péntek esténként velem, az a Soma Mama Gésával. Élet és élet. Csók. Алло, алло, вы меня слышите? Это Лена, говорит Радио Кафе, 98,6. Вы слушаете, говорит дерево. Здесь говорит Будапешт из Радио Кафе 98.6 студиом. С ТВ-мюшором. С ТВ-мюшором, да, это с ятеком. С ятек. С ятек? Играть, позаяться. 1, 2, 3, 4, 5, 6 000 forintov. Darsanka feelinge. Ezt elmondom, hogy 6000 forint értékű fonyatpás. A Darsanka feelingben a kérdés tehát. Szakmánkba vág, Tomi. A november 3-ától 9-ig tartó héten a teljes lakosság körében, tehát 4 plusz, melyik volt a legnézettebb tévéműsor? A válasz. Esti Sóder Fábri Sándorral. B válasz. Legyen ön is milliómos. C válasz. Napló. D válasz. Joda. Hova tették az eszüket? 312-3000. Haló, ki maga? Szervusztok, Gábor vagyok. Szervusz, Gábor. Hát, előálltál, amikor az észt osztották? Hát... Te vagy a leggyengébb láncszem? Válaszolj! A, B, C vagy D? D, D, D. A. Esti Sóder Fábri Sándorral? Igen. Nem akarsz valakit felhívni? Sajnos nem. Szervusz, köszönjük. A telefonszámunk 312-3000. Halló! Ki vagy? Veronika. Veronika. Hova tetted az eszedet, amikor az észt osztották? Melyik a helyes válasz, Veronika? Joda? B. B. Legyen ön is milliómos. Nézzük meg. Nézzük meg. Megjelölöd a B-t. Nyitom az AGB-t. Egy pillanat. Biztos, hogy benne? Végig gondoltad ezt? Nem akarsz inkább most kiszállni? Még akkor helyezzük a gyerek kezére a kezünket. A gyerek megmondja, hogy jó-e a válasz, vagy nem? Jó a válasz. Gratulálunk! 2.712.653 nézővel. Egyébként Fábri Sándor a múlt héten csak 2.365.000 embert vonzott a képernyők elé. Sajnáljuk. Szegény. Ez benukta Sándor! Köszönjük, hogy telefonáltál. Maradj az adásban, a vonalban. És Chatmanbe diktálja a teendőket. Doch aber, wir haben TV-műsor. Und wir haben dummes Spiel von Diffatz. Amit a német nyelvterület popzenekarait nem ismerők rendszeresen Diffaze-nek mondanak. Die Liebe ist ein dummes Spiel. Kämseleisi. Zuerst war ich der Detektiv, der niemals schlief, der niemals schlief. Keine Spur war mir zu heiß. Wir tanzten auf dem Eis. Waren beide schuldig, irgendwie mal wieder ohne Alibi. Was erst nur Spiel war, wurde Sucht. Jetzt bin ich auf der Flucht. untergehen. Würd ich mein Herz in Neopren. Die Liebe ist ein Schundroman. Ein Labyrinth. Wo komm ich an? Wo komm ich an? Wo komm ich an? Wo komm ich an? Alles bloß zu Ende gehen. Platz der Kopf, die Zeit will nicht vergehen. Will ich mein Herz in Neopren? Die Liebe ist ein Schundroman. Ein Labyrinth. Wo komm ich an? Wo komm ich an? Wo komm ich an? Wo komm ich an? Die Liebe ist Rádiókafé 98.6. Drága szád! Ez pedig itt a Café Olé. A Rádiókafé 98.6-on. Abban is a tévéműsor. És néhány... Azt mondtad, hármat ajánlhatunk. Jó, néhány komolyabbat. Jó, én kezdem az RTL Klub 20 vonat. Amerikai akciófilm. Kemény. Este 9-kor. Trúz drámába torkolik a jó hírű Wilson szenátor körútja. Ilyen vonatos, lángolos tudsz. Értitek. Ma indul az a humor egy. Van, akin annyira tudunk röhögni, hogy a kedvenc csatornája Vox helyére rakták be. Így van. Ez volt a te műsor ajánlod? Hát úgy általában, sok nevetéssel, poénokkal, kabarékkal, vicces sorozatokkal, szitkomokkal, és így tovább. Fantasztikus. Sport 1, humor 1. A Duna Televízióban 10 óra 10 perckor így kell fogni a kormányt is, a Minden Tudás Egyeteme lesz. Nádasdy Ádám, miért változik a nyelv? Ez egy olyan előadás, amit esetleg meg lehet érteni. Igen, hiszen Nádasdy Ádám egy... Ne. Nádasdy Ádám azért az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy színvonal. Ezt mondom. Én próbáltam egyszer egy kémiai tárgyú Minden Tudás Egyetemét végni, és versenyeztünk hárman, hogy ki adja föl korábban. Én 8 percet feladtam. Az a legjobb. Na, folytassuk egy hasonlóan komoly programmal. Hát ugye az, aki megnézi a Minden Tudás Egyetemét, rögtön át tud kattintani, hogy nyerjen 0 óra 0 perckor a Viaszat 3-ra, kéjfél. Kérem szépen, élő telefonos játék. Az egy apró különbség a két csöcsös csaj között. És a hány kocka van ebben a négyzetben? Hát, kösse össze vonalakat, igen. Egy fontos esemény, a Sport 1-en 22:45-kor Bika Rodeo lesz. Igen, és ott meg lehet nézni azokat a hirdetéseket Texasból. Én azt láttam, hogy we support the army, tehát mi támogatjuk a hadsereget. Aki redneckeket szeretne látni, az nézze meg, ezek azok az emberek. Na, hát nagyjából ez, nem? Hát az én harmadikam meg akkor megy a lecsóba, vagy mi? Mondjad, melyik? Hát az elrombotrányt láttam ott. Balra, kérem szépen, 21 óra 15 perckor a Hallmark csatornán, amit néha nem mondunk be. Az Euron? Vagy rosszul látom? Nem, jó, a Hallmarkon. Az Enron botrány. Enron botrány. Tudjátok, botrány volt tavaly az Egyesült Államokban az Enronnal kapcsolatban. Elég komoly. Öngyilkosok is lettek emberek benne. Meg is filmesítették. Na, ilyen az amerikai ipar. Másfél órás filmet láthattak a Hallmarkon. Ennyit a tévéműsorról. Következzen egy újabb játék, mert most osztunk. Mint az állat. Gyerekek. A nyeremény egy darab Fatmos póló. Aha, és egy Fatmos sapka. Azt hol láttad? Előtte. Instrument ajánlata előtt. Ja, láttam, aha, tényleg. És közben még el kell mondanunk, hogy a Fatmos 8. születésnapjának mi a programja, mert ugye idén 8 évesen mú. Igen, ez lesz a kérdésünk. Na, akkor felteszek egy másik kérdést. Melyik kerületben található az 5. kerület Nyári Pál utca? Ezt figyeld. 312-3000 a válasz. A válasz. Harmadik kerület. B válasz. 5. kerület. C válasz. Azt te mondod. 100. kerület. D válasz. Joda. 312-3000. Haló. Ki vagy? Sziasztok, Dávid vagyok. Szervusz, Dávid. Hány éves a kapitány? 5. 5. kerületben. Nagyon jól válaszoltál. Taxizol, azért tudod? Köszi. Jársz vagy taxizol, de mindegy, teljesen mindegy. Haladnunk kell a programokkal, el kell mondanunk gyorsan. November 20 sütötök. Váci Eszter és a Szörp, valamint a Rádió Café Buli. DJ Special, ki az? Heineken és Valentine's akció. November 21 péntek. Back to Black Live. Felkiáltójel. DJ Telkes Party Time. Red Bull akció és Bex és Bulls akció is lesz. Oh, november 22 szombat. Blues Fuse és vendégei. DJ Tiba Funk Fever plusz Konga Party. Főnyeremény? Tensi Hajdé. Ajándéka. Sintura Ausztriában 4 fő részére. Budweiser és Jamison Evil. Ami önmagában egy számozott példány. November 23. Vasárnap. Hot Jazz Band és vendégei. Garone Pesgő akció. Ne tedd le a telefont, ezt már mondtuk. Nyertél, gratulálunk. El, menj el, így áll, sapkába, egyél. Pólóba, vesz fel a pólót, a sapkát, serük, ló. Nagyon jó. All I wanna do. Is have some fun. Az nincs odaírva. Hol megyünk ma este, hogy egy kis szórakozást, egy kis fant találjunk? Kinek mi, de aki a kávéval marad, az maradjon velünk is. Jövünk vissza. All I wanna do is have a little fun before I die. Hello, hello, sziasztok, Dolly vagyok, és hallgassátok a Rádió Café 98.6-ot, mert nagyon-nagyon laza, és nagyon jó zenét játszanak. Lemaran a hangulatom végre. Jól mondtam? Jó. Rolika maga mindig jól mondja. Újabb játék következik, és ismét a Fatmoz játék. A feladat az, hogy hanyadik kerül. Ne haragudj, Laci, azért döltem le a székbe, mert egy másfél perccel beszéltünk, hogy előbb elmondjuk a mozi műsort. De nem baj, játszunk, osszuk, ami van. Játékparám van, bocsánat. Játszunk a 312-3000. A feladat a következő. Tehát ismét... Egy Tomi, félkarú óriások vagyunk, csináld! De félkarú vagy, én pedig óriás. A következő, a Fatmoz játék folytatódik egy pólóért. Igen, de előtte a koncert, a mozi. Nem, most már elkezdtük. Most már elkezdtük. A lényeg az, hogy melyik filmben szerepelt Fatmo? Mert a mozinál vagyunk. Ez van a kérdés. Aztán három, majd négy válaszunk a van. Négy válaszunk van. Hallgassuk meg, hogy kivel játszunk. Haló. Szevasz, ki vagy? Ő nem játszik. A hányó ember. De nem baj, mert kiírta a számát. Igen. Slime man. Halló, te 312-3000, próbálkozunk egy másikat. Van valaki a vonalban? Nincs senki. Gyerekek, ki akar nyerni egy Fatmoz pólót ezen a gyönyörű november esti szutykos, ködös estén? Halló? Szevasztok. Fatmoz vagy? Milyen póló? Egy ilyen Fatmoz póló van rajta, ember, Fatmoz. Na mindegy, fussunk neki hátha. Hát összejön. Te nem a cukrász vagy, hanem a boltba kapható cukrászgenerátorral beszélsz, ugye? Ja. Jó. Na, akkor nem segítünk. Jó van. Melyik film volt jó az? Jó van, bonyek. Melyik film volt az? Nem segítünk. Nem tudom. Oké, köszönjük, hogy telefonáltál, szervusz. Ne, ját. A cukrásznak is van zsúr, hát. Már késő? Haló? Haló? Bobby elintéz. A gyerek nem akart vele játszani. A gyerek dönti el, hogy kivel játszik. Adás után odaadom a pulóveremet. Haló? Haló? Na, sziasztok. Jó van. Szerbusz. Mondd a neved. Tamás. Szerbusz, Tamás. Jó van, cukrász, ne szórakozz a szemot. Na, a három, illetve négy választási lehetőség. Melyik filmben játszott, illetve melyik filmben szerepelt Fatmo? A válasz. Volt egyszer egy Amerika. B válasz. Volt egyszer egy Vadnyugat. C válasz. Gyűrűk ura, a két torony. Tehát nem a gyűrű szövetsége, a két torony. D válasz? A harmadikra gondoltam, de mégsem, hanem az első lenne. Az első. Nagyon helyes. Igen, a gyerek, igen, gyerek is visszaigazolja. Néztünk kérdően a gyerekre, de mondta, igen. hogy tulajdonképpen egyébként most leállíthatjuk a leplet, a Vobi az egy 50 éves közjegyző, és amikor vakkant, akkor közben egyébként rá is nyomja a száraz bélyegzőt ezekre. De... Ne tedd le a telefont. Oké. Okay. Köszi, jó, szervusz. Jó, letagadhatnál két évet. Laci, figyelj, mozi műsor. Oké. Okay. Koncentrálj. Kinyitottam az ajtót. 8 óra 15-ös mozik. Parancsolj, válasz egyet. Lérén, Goodbye Lenin. Ezt egy német fickó csinálta, és állítólag egy ilyen kultfilmje a német, kelet-német, nyugat-német egyesülés újra és izé. Elmondjam a történetet röviden? Hast du's gesehen? Nem, de hallottam róla, és azt is, hogy elég rossz. Na, akkor ajánljuk. Nem, nagyon jó, Puskin. Nem, egyébként jó, viccelek. A Balhét című film viszont igazolta jó, én magam láttam. 20 óra 15-kor Cinema City új udvar, Mamut mozi ebben a két teremben látható, vagy moziban látható. Egy ilyen francia megfelelője mondjuk a Bluffnek. Vagy Bluff? Tehát olyan, mint a... Ebben játszik a Johnny Holiday. Ebben játszik, igen, és ebben játszik az Harvey a furcsa Keitel. Arcú, furcsa Harvey Keitel, és a furcsa arcú Depardieu, Gerard Depardieu. Igen. Igen, 8:30. Köszönöm szépen, 20-15 továbbra, és Hollywood Multiplex a Pólus Centerben. Mutattam. 20-30. Bocsánat, én mondanám, mert láttam egyet, amit ma egyrészt megyek fontos vissza. Dolog. Hollywood Multiplex Pólus. Ilyenek vannak? Van ilyen. Mi van? Kivonult a Cineplex Odeon Magyarországról, Budapestről, Közép-Kelet-Európából. 20 óra 15 perckor a Valami Amerika. A film, amely, hogy mondjam, annyira föladta a leckét a magyar commerce-nek, de egyébként nekem, amikor először láttam, akkor komolyan örömet okozott. Én nem láttam még, lehet, hogy elmegyek. Nézd meg, egy kicsit old school, egy kicsit kitaposod, de a miénk, és nagyon-nagyon helyes, egy ilyen kellemes kis szerelmes, röhögős film. 20 óra 30 perckor, Kegyetlen bánásmód a Hollywood Multiplex Duna Plázában. Ezt én már láttam otthon. Oké. Okay. Már úgy értem az életemben, na mindig gondoltam poén, de mindegy. Nem ismered a Kegyetlen bánásmódot? De tudok róla mesélni, de most mindig most nem leszóltál. Na ne haragudj, mesélj róla egy pár szót, könyörgöm. Nem ez a Catherine Zeta-Jones és a George Clooney? De. De igen, nagyon, és ez egy ilyen szadomazós, tehát megcsinálja Catherine Zeta-Jones-et a George Clooney. Nem, ez egy ilyen Kegyetlen bánásmód. Ez egy vígjáték. Mi lenne, ha porna lenne? Na mindegy. Vígjáték? Furcsa, Laci, nem? mindenki boldogan. Parancsolj, 20-45. Ez érdekes, hogy nem láttam ezt. Amerikai pite az esküvő, 20-45-ben mondjak, ugye? Igen, igen, jól mondod. Ne, a pitét azt most már nem mondom be többször, hanem az Andrásoknak, mert olyan régóta köszönhetünk meg nekik bármit, a Toldi moziban a boldogság színe. Szerintem a mélykék. Egyébként további részletekért www.pestimisor.hu. Szervusztok, köszönjük szépen, hogy hallgattatok ma is mozi műsor ajánlót. Jövünk vissza a zene után, és egy búcsúzásra, és egy kis kaffés program ismertetésre, és a lounge programjája. Biztos, hogy marad idánk, ez pedig a Singing Blue Jeans, és a Hippie Hippie Shake. Autós újságírás álmokfutói az internetezők és a tévénézők után most a Rádiókafé hallgatóit is boldogítani fogják. Minden csütörtökön este 8-tól Total Car Live. Bazsó Gáborral és Ingler Róberttel a Rádiókafé 98.6-on. A műsor támogatója a Mobil 1. Féltelen bennemők, ezt sem áztam ott lenn az utcán. Konrád, mi lesz van a műsorban? Pedigünk Konrád, hogy vagy, mit csinálsz? Rendesen bekérdeztetek. Először így átadnék egy ilyen kis tárgyat, és meg mondd el egy szíves, hogy mit látsz rajta. Tehát így a fény felé kell fordítani, meg ilyesmi. Én egy öngyújtónak nézem. De hát nem mindegy, hogy milyen fény felé. Gyerekek. Fény onnan jön. Hol a fény? Mert, hát így... Hogy? Azaz, aha. Az van ráír, vagy love? Nem. Nem. Pszichedelikus ilyen háromdíjban. Nézd már meg, Tomi, te okosabb vagy. Na, Tomi, hát, ha. Közben mondjad, hogy mi lesz ma az instrument, mert a hallgatók nem látják ezt. Jó. Ezért hívjuk őket hallgatóknak, tudod? Ilyen kis csajos műsort terveztünk már, a Szabó Judit lesz a vendégünk. Ő kicsoda? Hát ő több könyvnek az írója. Nem, hogy jelen pillanatában. Szabó Judit egy nagyon jó, nagyon intelligens, és lekorad, és szeretjük. És megsorolhatnám. Így van. Figyelj, ilyet még értett nagyon komoly a csillagjegyes, ezoterikus, fordítható fényfel, és akkor minden bejön meg minden. Tehát ilyen, ez öngyújtót, ezt két nap alatt fedeztem fel, és most meg lehet ma nyerni. Én elteszem. Ez óriási. Ne rakd el. Nekem nincs öngyújtóm mondjuk, de hát mindegy. Kollár Ágnes kedves barátnőmnek az energiája van feltöltve egyébként, de ez most mellékes. Szóval Szabó Judit. Full of energy, pozitív csajos energy. Csajos műsor, szó lesz arról, hogy milyen a mai nőideál, milyenek a női energiák, kit nevezünk úgy igazából nőnek, kit nem. Igen. Igen. Érdekes. És persze sok zene. Érdekes. És nagyon sok zene, és egyébként a végén pedig, hogy hazabeszélünk, a Toy Division lesz a vendégünk, mert csak azért is Leslie-ek, mert hogy szerdán jelenik meg az albumuk, és akkor csinálunk egy ilyen kis csemborit így a végére. Mi? Csemborit? Lesz így dzsemelés, meg szűzriadó, meg minden? Persze. Előkerül a dobgitár. Előkerül. Csak nehogy. Figyelj, gyorsan szaladjunk végig a Rádió Kávé 98-at launch heti programján, ugye? És ezt gondolom, egy-egy mondattal hármasba kommentáljuk, úgyhogy akkor te mondod a programokat, tessék. Na jó, mindegy. Mondom én inkább. November 19-én szerdán a Latin Café házigazda a Caribbeat. November 20-án csütörtökön Sláger Café DJ Zero-val és Fettel. Sláger Café. Szuperje. Itt back to back van. Old school versus new school. Én úgy tudom. November 21-én pénteken Zsola és a Orhidák koncert, utána Day of Zero és Fett, mint mindig. November 22-én, amikor nem lesz Fett, Deck Attack Party DJ Infra Gandhi és Cyborg Templar. És utána meg látok itt egy óriási hiányjelet, az instrument szót kerestem itt a lounge. Mikor leszek a lounge-éba? Egyeztetés alatt van a történet, leszünk, sokat leszünk, jól leszünk és nagyon leszünk. Nagyon szépen köszönjük ezt, Konrád, úgy a Rádió Café hallgatói, mint a lounge teljes stábja és a Café munkatársai nevében is. Konrád, én azzal búcsúznék tőled, amit Szabics Imrének is mondtunk, további sportsikereket. És még több gólt. Szegasztok. Szervusz, Konrád. És hát mi is búcsúzunk lassan. Mondhatnánk úgy, hogy egyik saját felfedezetünkkel, nem? Igen, igen. Gyerekek, nagyszerű dolog volt itt lenni. Ma is. Ezúttal Café Ollé, Tomival, Lacival, Silent Bubertel és Chatmannel. Köszönjük szépen Fiers Gábornak a mai áldozatkész szerkesztést. Jövő héten találkozunk. I believe in a thing called love. Zsiszlek. Reklám van, minden van. A jó reklám esztétikus, figyelemfelkeltő, szórakoztató, lebilincselő, elkápráztató, megmosolyogtató, megnevettető, megkacagtató, fergeteges, mulatságos, szerethető, sőt, imádnivaló, megkerülhetetlen, de nem tolakodó, látványgazdag, sziporkázó, varázslatos. Megzabálom. Vodafone reklámzabálók éjszakája 2003. november 20-án 19 órától a Budapest Kongresszusi Központban. Az első 500 jegyvásárló 5000 forint értékű Amanglion ajándékot kap. Info www.reklamzabálók.hu. Jegyek a Ticket Expressnél vagy a nagyobb jegyirodákban. A rendezvény média partnere a Boomerang Media. Zabálás van! Távirányító nincs! Híreket! Két nőre lőtt rá, az egyik a helyszínen életét vesztette. Bűne nevetni egy apának, ha sírnia illene. Meri sírni. Van itt értelmes élet? Nincs. Én is épp csak beugrottam. Meri nevetni. Csajok, mindenkit viszek. Meri élni. Holdfényé. Dustin Hoffmannal és Susan Sarandonnal. November 20-ától a mozikban. Olyan hideg van, és nincs kedvem gyalogolni. Mit tegyek? Gyere a Suzuki Tophoz, mert most kezdőrészlet és kezelési költség nélkül akár havi 15 000 forinttól vásárolhatsz 0-tól 15 éves korig minden használt autót. Sőt, még a hideg ellen is felkészültünk téli gumik minden kategóriában, amíg a készlet tart. Ez csak a Suzuki Top lehet. Suzuki Top. Kisebb! 280 73 38 390 35 80 239 16 48 Suzuki Top. Monszú szépségszalon. A szépségért nem kell szenvedni. Kozmetika és kozmetikai tetoválás, cellulit kezelés, manikűr, pedikűr, műköröm, szolárium, masszázs. Minden, ami a jó bőrhöz kell. 19. kerület Zalaegerszeg utca 46. Telefon 280 75 51. Monszún szépségszalon. De miért Monszún? Megjelent a világ első Toy Division nagylemeze a Mama Records gondozásában. Lehengerlő groove-ok, kiváló zenészek, laza melódiák. A Toy Division Budapest Resonance című albumát főleg a lemezboltokban kerest. Lemezbemutató koncert november 22-én szombaton a Trafóban a francia-japán Majong zenekarral. Legyünk sokan! Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Hajnali világosság, 30 perc lélektől lélekig a Rádiókafé 98.6-on, minden hétköznap reggel 6-tól fél hétig. Hogy legyen miért felkelni? Hírek a Rádiókafé 98.6-on. 6 baleset történt reggel az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Újabb 15 milliárd forintos plusz támogatásra számíthatnak az önkormányzatok. A második világháború utáni időszak legátfogóbb biztonsági intézkedését vezették be Londonban. Holnap változóan felhős lesz az ég, napközben 10 fok valószínű. 3 perccel múlt el 8 óra, a nap eseményeinek részletes összefoglalóját halljátok. Sziasztok, Remes Gábor vagyok. 6 kilométeren belül 6 baleset történt reggel az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A karambolokban 19-en sérültek meg, közülük egy ember életét vesztette. A baleseteket a sűrű köd és az eső okozta. A mentést nehezítette, hogy az autósok és a kamionosok elállták a leállósávot, így a mentők lassabban jutottak el a sérültekhez. Egy ember meghalt, egy pedig életveszélyesen megsérült, amikor 3 autó ütközött össze Budapesten. A baleset az Ócsai út és az M0-ás autóút felhajtójának kereszteződésénél történt. Valószínűleg a motor leállása okozta azt a múlt csütörtöki repülőgép balesetet, amelyben 2 pilóta életét vesztette a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszagyenda közelében, közölte a Honvédelmi Minisztérium kommunikációs főigazgató helyettese. Bocska István elmondta, a pilóták feltehetően észlelték a hibát és kényszerleszállásra készültek. A szakember szerint a repülőgép egy légi manőver után elvesztette a sebességét, majd földnek csapódott. Petíciót adott át az országgyűlés elnökének Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere. A dokumentumot 500 polgármester és több mint 5000 kistelepülési képviselő írta alá, hogy ezzel tiltakozzon a jövő évi költségvetés tervezete ellen. Szita Károly szerint az önkormányzatoknak 150 milliárd forintos többletre lenne szükségük jövőre ahhoz, hogy ne a falvak és a városok legyenek az uniós csatlakozás vesztesei. Széli Katalin házelnök elmondta, a kérést továbbítja a frakcióknak és az illetékes bizottságoknak. Újabb 15 milliárd forintos plusz támogatásra számíthatnak az önkormányzatok jövőre, jelentették be szocialista képviselők. Közölték, ez az összeg azon a plusz 30 milliárd forinton felüljár a helyhatóságoknak, amiről hetekkel ezelőtt a miniszterelnökkel állapodtak meg. Csabai Lászlóné elmondta, a plusz pénzt a többi között a fővárosi úthálózat korszerűsítésére és a gyermekétkeztetés javítására fordítanák. A Fidesz képviselői ugyanakkor úgy vélik, az önkormányzatoknak a költségvetésben biztosított összeg még így sem elegendő. Az országgyűlés ismét elutasította a legfőbb ügyész kormánypárti interpellációra adott válaszát. Holt Pétert a parlament őszi ülés szaka alatt már hetedszer szavazta le a ház. Gusztos Péter szabaddemokrata képviselő most arról kérdezett, várható-e újabb nyomozás Schlech Csaba ügyében. Emlékeztetett, a napokban önként jelentkezett az ügy egyik érintettje Weiss József, aki szerinte fontos információk birtokában van. Holt Péter válaszában hangsúlyozta, a nyomozás folytatásáról csak a nyomozási bíró határozhat. A négy országgyűlési biztos javítani szeretné a szakmán belüli együttműködést és az intézményi párbeszédet. Ennek érdekében javaslatokat dolgoznak ki. Egyúttal...